Polski sprostają każdemu wyzwaniu. Aż 5 lat gwarancji i epickie ceny. Sprawdź w wybranych salonach. Volkswagen samochody dostawcze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Na Nowogrodzkiej kolejna tura rozmów w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Przed siedzibą PiSu jest nasz reporter. Jeden dzień trwał proces w sprawie pobicia nastolatków podczas Marszu Równości w Białymstoku. Wyrok ma zapaść za 2 tygodnie. Komorniczy zajęli część majątku Aleksieja Nawalnego. W sprawę zamieszany jest człowiek, o którym rosyjskie media niezależne mówią kucharz Putina. Liczymy, że uda się ocalić tę współpracę, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Przy Nowogrodzkiej trwa kolejne spotkanie kierownictwa PiSu. Politycy tej partii podsumowują kolejne rozmowy z koalicjantami, Solidarną Polską i Porozumieniem. Po kryzysie w Zjednoczonej Prawicy kluby te negocjują, czy i jak kontynuować wspólne rządy. A my łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy ulicy Nowogrodzkiej. Jakie są najnowsze sygnały w tej sprawie? Dziś politycy Zjednoczonej Prawicy mówią o pozytywnych sygnałach i dobrym kierunku rozmów. Lider Porozumienia Jarosław Gowin przekonywał, że koalicja rządząca powinna zachować integralność. W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który koalicję nazwał dobrym projektem. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zaznacza tymczasem, że kierownictwo jego partii nadal rozmawia o wszystkich możliwych rozwiązaniach. Ale i on nie ukrywa, że jego ugrupowaniu zależy na zachowaniu koalicji. Wiadomo, że chcielibyśmy realizować ten program, z którym wygraliśmy wybory, mając stabilną większość parlamentarną i w tym sensie cieszymy się, że jest otwartość ze strony naszych koalicjantów na te propozycje, które zostały przez pana prezesa Kaczyńskiego przedstawione. To dosyć duża zmiana wobec tego, jak politycy PiSu wypowiadali się jeszcze na początku tygodnia. Przypomnę, szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że, tu cytat, małe partyjki muszą utemperować swoje apetyty, a wiceszef klubu Marek Suski zaznaczył, że rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Po roku więzienia w 2 przypadkach w zawieszeniu. Chce prokuratura dla 4 mężczyzn oskarżonych o pobicie nastolatków biorących udział w Marszu Równości w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w lipcu 2019 roku. Proces w tej sprawie trwał jeden dzień. Wyrok za 2 tygodnie. W chwili ataku pokrzywdzeni mieli 14 i 18 lat. Ten starszy zwrócił na siebie uwagę napastników, bo miał kolorowe włosy. Szliśmy i nagle zaatakowali nas. Jak poszliśmy na marsz, po około 2 minutach zostaliśmy wszyscy zaatakowani. Mówiła koleżanka pokrzywdzonego. Dwaj oskarżeni przyznali się. Zadziałała psychologia tłumu. Żałuję tego. Chciałem demonstrować, dlatego że nie popieram, aby środowisko LGBT miało możliwości do adopcji dzieci. Zrozumiałem, co zrobiłem i naprawdę żałuję. Zostali dwaj oskarżeni, nie przyznają się. Byłem w innym miejscu, brałem udział przy rwaniu flagi LGBT. No, urwałem tą flagę, ale to była demonstracja przeciwko temu marszowi. Nie pobiłem tego chłopaka. Miałem czerwoną kominiarkę, przyznaję się do tego. Właśnie mężczyzny w czerwonej kominiarce, pokrzywdzony i jego koleżanka bali się najbardziej. Według nich był najbardziej agresywny i podżegał innych. Ale pobity chłopak nie widział, czy to faktycznie on zadawał ciosy, bo zasłaniał twarz dłońmi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W miejscowości Panki w powiecie kłobuckim doszło do wypadku z udziałem 2 autobusów szkolnych. 12 osób zostało rannych, z czego 4 osoby znajdują się w stanie poważnym, lecz nie zagrażającym życiu. Najbardziej poszkodowany jest jeden z kierowców, mówi starosta kłobucki Henryk Kiepura. Wszystko wskazuje na to, że pierwszeństwo przejazdu wymusił kierowca autobusu wyjeżdżającego z drogi gminnej z ulicy Górniczej w Pankach. Przed kierowcę autokaru jadącego drogą wojewódzką 494 relacji Częstochowa-Opole. Łącznie było to prawie 50 uczniów. Jeden autokar wracał z uczniami jednej ze szkół podstawowych z terenu powiatu kłobuckiego z basenu w Oleśnie, a drugi rozwoził dzieci już po zajęciach szkolnych. Dokładne przyczyny wyjaśni policja. Na miejscu trwa akcja służb. W Rosji komornicy sądowi zajęli część majątku Aleksieja Nawalnego. Według rzeczniczki rosyjskiego opozycjonisty Kiry Jarmysz skonfiskowano jego mieszkanie i zajęto mu rachunki bankowe. Aleksiej Nawalny przebywa w Niemczech, gdzie przechodzi rehabilitację po niedawnym zamachu na jego życie. Próbowano go otruć substancją bojową z grupy Nowiczok.

the stars around tonight. Bowie w Trójce, 12 minut po godzinie 18. Park Skaryszewski w Warszawie, proszę Państwa, to miejsce, gdzie często mieszkańcy stolicy chodzą na spacery, można powiedzieć jedna z pereł miasta. I czy taki park, perła miasta i tereny przy parku mogą sobie od tak stać? A gdzie tam? Mieszkańcy Warszawy protestują właśnie przeciwko budowie ekskluzywnych apartamentowców, które przy parku właśnie mają powstać. Dodajmy, że do samego parku na spacery chodziła Agnieszka Osiecka, a dziś nie przez przypadek do walki o wstrzymanie budowy domów włączyła się jej córka Agata Passent. Kto podjął skandaliczną decyzję o tej inwestycji? Czy firma deweloperska zrezygnuje ze swoich planów? O tym już teraz. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółcowskiej-Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego w obronie parku. Fragment oferty deweloperskiej. 114 apartamentów w historycznym parku Skaryszewskim w sąsiedztwie prestiżowej saskiej Kępy. Park posiada status zabytku. W 2009 roku przyznano mu tytuł najpiękniejszego parku w Polsce oraz trzeciego najpiękniejszego parku w Europie. Rezydencja Stanisława Augusta zlokalizowana jest w miejscu, które staje się jednym z najmodniejszych w Warszawie. Park jest nasz! Park jest nasz! Dzień dobry wszystkim mieszkańcom, sąsiadom i miłośnikom parku, w którym się znajdujemy. Nie oddamy go w ręce dewelopera. Piękny park Skaryszewski. Praktycznie rzecz biorąc, wjeżdżają z budynkami do parku. Połykają ten park po kawałku, połykają. Mało kto z Państwa sobie zdaje sprawę, jak duża jest ta działka sprzedana. Ogrodziliśmy to dzisiaj taśmą, żebyście to mogli zobaczyć. Ponad 80% tego terenu, na którym stoimy, który został sprzedany, jest wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą, przy sprzedaży zabytków potrzebna jest zgoda konserwatora. O taką zgodę nikt nigdy nie wystąpił. To znaczy, że z punktu widzenia formalnego ta sprzedaż jest nielegalna. Co wykazaliśmy przed sądem, że jest to ukrywanie tego, że powinien się powiedzieć konserwator zabytków w tej sprawie, co potwierdził sąd. Ale się dopiero teraz zorientowali mieszkańcy, których nikt nigdy przedtem nie pytał o zdanie. Skandal. Co tutaj się dzieje, to jest po prostu skandal. Część tego parku jest ogrodzona folią. Czy to jest dotąd deweloper, tak, dotąd ma zająć teren. Pisali do swoich radnych, pisali do prezydenta, pisali do burmistrza dzielnicy Praga Południe, Tomasza Kucharskiego, który też nic nie zrobił w tej sprawie, żeby wreszcie zaczęli działać, bo park jest nasz. Panowie apelujecie, tylko ja proponuję, żebyście panowie napisali jako nasze miasto tą petycję, dokładnie, ogłosili w internecie, ludzie się podpiszą. Bo tak to nikt się nie zrobi, tak sprawa się rozmyje, rozmyje się, brawo, i będzie po wszystkim. Bardzo, bardzo słuszna propozycja. W poniedziałek w internecie będzie petycja do prezydenta Trzaskowskiego o to, żeby odkręcił tą sprzedaż i zachęcamy wszystkich do wejścia na naszą stronę miastojestnasze.org i do podawania dalej tej petycji. Prywatnie jestem nie tylko mieszkanką Warszawy, zawodowo jestem dziennikarką, warszawianistką wręcz. Śledzę losy Warszawy i staram się je opisywać i opowiadać, mamą, więc spędzam z dziećmi dużo czasu w parku, jak najwięcej tylko mogę. Lepsze to niż ślęczenie przy komputerze, ale również jestem córką Agnieszki Osieckiej i Daniela Pasenta. Agnieszka Osiecka uwielbiała spacery po parku Skaryszewskim, który graniczy właśnie z tą inwestycją, bo park to było trochę takie przedłużenie jej biurka. Bardzo dobrze pracowało jej się, myślało o przyszłych piosenkach, tekstach. Park jest też alternatywą dla kawiarni, bo możemy się umówić z przyjaciółką i nie może być tak, że prywatyzowana jest co chwilę kolejna działka w Warszawie. W tych blokach czy apartamentach będą mieszkali ludzie bardzo zamożni, którzy będą mieli wykrojony ten kawałek przestrzeni, która była przestrzenią publiczną. I chciałem powiedzieć, że tutaj przede wszystkim Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta Rafał Trzaskowski powinien zacząć działać, bo to miasto jest stroną w sprawie tej sprzedaży. Petycja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Szanowny Panie Prezydencie, my niżej podpisani mieszkańcy Warszawy wyrażamy sprzeciw wobec niezgodnej z prawem sprzedaży zabytkowego terenu parkowego na kamionkowskich błoniach elekcyjnych. Oczekujemy, że wsłucha się Pan w głos mieszkańców i podejmie działania w interesie mieszkańców, a nie deweloperów. Z poważaniem, mieszkańcy Warszawy. Karolina Gałecka, Rzecznik Miasta Stołecznego Warszawy. Sprzedaż tej działki była jeszcze za czasów prezydentury poprzedniczki pana Rafała Trzaskowskiego za ponad 38 milionów złotych w firmie Leoset. Natomiast w sytuacji wielu wątpliwości, które rodzą się nie tylko wśród mieszkańców, ale wśród Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, tak jak informowaliśmy i poinformował pan prezydent Rafał Trzaskowski, złożyliśmy zawiadomienie sami jako miasto do prokuratury w interesie społecznym w celu zbadania tej sprawy, skoro budzi tak dużo wątpliwości. Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Ja nie wiem, powinni chyba dojść do tego, kto się podpisał pod taką zgodą. Nazwiska powinny być podane i konsekwencje wyciągnięte. Park jest nasz! Park jest nasz! Ja przyszedłem z zainteresowania, ponieważ ja mam za 2 tygodnie możliwość podpisania umowy deweloperskiej. Problem jest co z ludźmi, takimi jak potencjalnie ja, którzy myślą o zakupie mieszkania na terenie Dom Development. Co mają zrobić osoby, które mają umówionych notariuszy za 2 tygodnie do kupowania tych mieszkań? Do 80 metrów kwadratowych kosztują do 16 tysięcy, 16500 za metr. Na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Urszula Żółtowska ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Dzwonię do Państwa w sprawie, o której ostatnio głośno, inwestycji w Parku Skaryszewskim. Nie wiem, czy pani wie, że Dom Development nie jest tutaj stroną. To znaczy... Tak, ja sprzedaży była pomiędzy miastem a innym podmiotem. No tak, ale są państwo ostrym graczem na rynku, agresywnie dosyć tutaj działającym od lat. Miałam okazję poznać państwa działania wcześniej przy Bartyckiej. Natomiast dzwonię do państwa z zapytaniem, czy państwo chcieliby się w tej konkretnej sprawie wypowiedzieć. Myślałem. W odpowiedzi na pytania przesyłam stanowisko Dom Development S.A. Nieruchomość będąca własnością Dom Development jest wolna od jakichkolwiek roszczeń, a jej nabycie jest chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Inwestycja jest realizowana w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę. Oznacza to, że Dom Development dopełnił wszystkich formalności i na podstawie pozyskanych zgód może realizować inwestycje zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Prace budowlane właśnie się rozpoczęły i nie mają związku z działaniami prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Czytamy w oświadczeniu przedstawiciela firmy. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, prawda? Czy my w ogóle będziemy mieli to wejście do parku, bo to różnie może być. Mamy taki przypadek tutaj na Pradze, na Kamionku, że wejścia nie ma. przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej zostało zamknięte dojście nad jeziorko. Tutaj coraz więcej ludzi przychodzi. Ja jestem wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska i my już pisaliśmy na łamach tych czasopism ekologicznych o tym przestępstwie, bo to jest przestępstwo. No jak można w parku budować bloki wysokościowe, no? Wycinać drzewa, ile tu już drzew wycięto. Jednak pieniądze deweloperzy robią co chcą. Jestem warszawianką i będę protestować. No i to było dla mnie o tyle budujące, że zobaczyłam, że no nie jestem jakąś dziwną maniaczką, tylko było nas tam sporo i mam nadzieję, że w morzu spraw, które dzieją się w takim dużym mieście, jaka jest Warszawa, jednak część ludzi podpisze te petycje i zrozumie problem, bo nie tylko chodzi o to, że niszczy się park i zabytek. Trudny jest dla mieszkańców gąszcz spraw związanych z tą i nie tylko tą inwestycją. Na co dzień jesteśmy zabiegani, o ile nie jesteśmy bezpośrednim sąsiadem jakiejś budowy, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje. Kto ma czas się tym zajmować? Ja sama mam dwoje dzieci, pracuję i nie rozumiem też wszystkich zależności, jakie są w mieście, prawda? A w mieście też władza się zmienia, urzędnicy się zmieniają i jest taki moment, jak to? To tu już wszystko coś podpisane, coś sprzedane, a my nic o tym nie wiedzieliśmy. I zastanawiam się, jak temu zapobiegać właśnie na przyszłość, bo to jest systemowy problem. Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Stefan Gardawski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Staramy się od 3 lat, staramy się wyjaśnić wszystkie jakby szczegóły i takie prawne aspekty tej sprzedaży, dlatego stąd była cała batalia prawna, konferencje prasowe, protesty mieszkańców, interwencje poselskie. Natomiast pytanie, które cały czas stawiamy i na które cały czas nie ma odpowiedzi, dlaczego został sprzedany, skąd taki pomysł, żeby sprzedawać teren publiczny, będący parkiem i przeznaczony dla celów publicznych? Te niektóre działki będą sprzedawane pod zabudowę. Są to również pieniądze dla miasta. To trzeba sobie też głośno powiedzieć, bo proszę też pamiętać, że mamy 2 miliony mieszkańców, że mamy ogromny napływ mieszkańców do stolicy. I 38 milionów złotych, za które została sprzedana ta działka, zostało przeznaczonych na budowę szkoły w tej dzielnicy. Zawsze taki zastrzyk finansowy dla miasta jest kierowany na przykład w dziedzinę edukacji, w dziedzinę zdrowia, w dziedzinę transportu. To dostęp do kultury. I tak naprawdę na te wszystkie czynniki potrzebujemy też środków finansowych, potrzebujemy rozwijać to miasto, a pojawiały się takie artykuły, że nielegalna sprzedaż. Oczywiście pieniądze dla samorządu są potrzebne, ja wiem, że teraz jest kryzys finansowy, natomiast no, ta argumentacja kompletnie mnie, nas nie przekonuje, gdyż no, mówimy tutaj o terenach zielonych, które jak wiadomo są bardzo cenne. W Warszawie, o ile wiem, to mamy 3 parki wpisane do rejestru zabytków. To jest Ogród Saski, Łazienki i właśnie Park Skaryszewski z tą otuliną w postaci błoń kamionkowskich. No, czy to znaczy, że możemy sprzedać teren, kawałek parku, Łazienek czy Ogrodu Saskiego po to, żeby uzyskać środki? No chyba no, nikt takiego argumentu by nie użył. Zamieściliśmy petycję z takim apelem do pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy. Te podpisy będziemy dalej zbierać i no, wkrótce przekażemy ją do pana prezydenta, co też mam nadzieję będzie taką dodatkową formą presji i też pokazania tego, że no, mieszkańcy pamiętają o tym terenie, zależy im na powrocie parku do miasta. Prezydent zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury, my składamy. Bardzo się boję, że jakby no, zbliżamy się do jakiegoś punktu krytycznego, że jakaś tama pęknie i za chwilę po prostu już nie będzie żadnych barier, mimo że one formalnie istnieją w postaci planów miejscowych, zapisów, ale ta bezczelność inwestorów, deweloperów już jest na takim poziomie, że no, trzeba gdzieś powiedzieć stop, bo jak się nie powie, to będą jeszcze bardziej naginali prawo i jeszcze bardziej łamali w ogóle wszelkie zasady takiego współżycia społecznego, niszcząc nasze miasto i niszcząc zieleń. Ja mam nadzieję, że deweloper będzie sobie spacerował po tym parku, bo park jest wspólny. Może sobie ten deweloper grać tam w piłkę. Obok jest też sekcja łucznicza w klubie sportowym, drukarz. Są piękne kaczki pływające po kanałku. I każdy może przyjść i z całą swoją rodziną albo samotnie na randkę z takim deweloperem umówić się w takim parku, który jest własnością nas wszystkich, bo park jest miejscem publicznym. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego w obronie parku. O tym, jak potoczy się sprawa budowy osiedla na warszawskim Kamionku, oczywiście będziemy Państwa informować. A jeśli znają Państwo podobne, bulwersujące przypadki osiedli mieszkaniowych budowanych przez deweloperów w nieodpowiednich miejscach, to prosimy o kontakt listy@polskieradio.pl. Podobna sprawa przychodzi mi do głowy na warszawskim Bemowie w Otulinie Campinosu. Już przecież to chyba kilka tygodni temu ta sprawa trafiła do mediów. Tam deweloper z kolei wykorzystał ustawę, proszę Państwa, antycovidową. Chce budować domy, które będą przeznaczone dla mieszkańców odbywających kwarantannę. Prawda, że sprytne? Wicemarszałek Sejmu, dodajmy, Małgorzata Gosiewska zainteresowała się tym tematem, o którym dziś było w reportażu i zamierza podjąć stosowne działania. To program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 18. Niniejszym rozwiązujemy konkurs, proszę Państwa, Biegam, bo lubię. I tak, zwycięzcą jest pan Zygmunt za wiersz. Bieganie i dobra technika to powinna być norma, nie egzotyka, albo technika, nie egzotyka, żeby się rymowało. Taka fraszka bardziej. Pani Małgosia, za fraszkę powiedzmy, piwny brzuszek szybko znika, gdy wraz z biegiem jest technika. Trzeba by tak zaakcentować. Chciałbym w to wierzyć. 18:29, tu program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.

A co tam panie i panowie w gospodarce? O tym już teraz w Trójce. Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. W czasie pandemii omijamy kina oraz centra handlowe i idziemy do znajomych. Zupełnie z wizyt w kinie czy w teatrze zrezygnowała niemal połowa Polaków. Tyle samo mniej chętnie chodzi na zakupy i nie tak często jak wcześniej bywa w restauracjach. Mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Takie podejście konsumentów oczywiście przekłada się na problemy firm. Najmniej oberwało się fryzjerom, ale nawet do nich nie wrócił co piąty klient, a niemal 4 na 10 przychodzi rzadziej niż wcześniej. Jeśli chodzi o restauracje, to niemal co drugi badany deklaruje, że wychodzi do nich rzadziej niż przed pandemią. W lipcu zadłużonych było 7,5% firm prowadzących działalność usługową związaną z wyżywieniem, a kwota ich zobowiązań przekraczała 687 milionów złotych. Nawet o 1/3 mniej za ubezpieczenie auta płacą kierowcy, którzy ograniczają jazdę w okresie pandemii. Firmy uzależniające ceny polis od liczby przejeżdżanych kilometrów biją rekordy popularności w Wielkiej Brytanii, podaje porówneo.pl. A o tym, czy takie rozwiązania mogłyby się upowszechnić w naszym kraju, porozmawiamy już za chwilę. Przestępcy podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają fałszywe wiadomości z linkiem do rzekomej aktualizacji programu zabezpieczającego. Uwaga, bo można w ten sposób stracić wszystkie oszczędności. Czwartek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,21, funt brytyjski 4,97 zł. A teraz już pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. W Wielkiej Brytanii rekordy popularności biją obecnie ubezpieczenia komunikacyjne, w których cena polisy zależy od przejechanych kilometrów. A ponieważ w czasie pandemii i lockdownu wielu kierowców jeździło mniej, jeździ nadal mniej, to i takie ubezpieczenia mogą być dla nich tańsze. Czy u nas też mogłyby upowszechnić się takie rozwiązania? Wielka Brytania jest dosyć specyficznym rynkiem europejskim, jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dość powiedzieć, że to jest chyba jedyny przypadek w Europie, gdzie takim najbardziej preferowanym kanałem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych jest internet. Internet i telefon. W Europie kontynentalnej oczywiście też takie rozwiązania są, ale popularność internetu i telefonu nie jest aż tak wysoka. I druga rzecz, która wyróżnia rynek brytyjski, to jest to, że to są jedne z najdroższych składek za OC komunikacyjne w całej Europie. W związku z tym kierowca brytyjski, a zwłaszcza młody kierowca brytyjski, czyli osoba, która płaci najwyższe składki czasem, to się zdarza w Zjednoczonym Królestwie, przekraczające wartość samochodu, takiej osobie bardzo często opłaca się zamontować urządzenie rejestrujące styl jazdy, ponieważ albo jeździ mało, albo wie o tym, że jeździ ostrożnie i ponieważ składki średnie za ubezpieczenie komunikacyjne w Wielkiej Brytanii są wysokie, to potencjalny zysk na tym, że ta osoba ma styl jazdy, który ubezpieczycielowi odpowiada, są duże. I teraz przechodząc płynnie do Polski, my mamy znacząco niższe średnie składki niż składki na rynku brytyjskim. W związku z tym u nas te różnice wynikające ze stylu jazdy na pewno nie byłyby to tak duże różnice, jak są w Wielkiej Brytanii. Po drugie, takie oferty w Polsce już są od niedawna, ale są. Na razie stosuje to jedna firma, natomiast one się jeszcze na razie nie upowszechniły. Trudno powiedzieć z jakiego powodu, ale też warto zwrócić uwagę na to, że my być może niespecjalnie chcemy, aby ktoś z zewnątrz monitorował nas styl jazdy. Pamiętajmy o tym, że takie urządzenie monitorujące no, musi być oczywiście zainstalowane w samochodzie za naszą zgodą. W związku z tym wydaje mi się, że część kierowców niekoniecznie zgodziłaby się na instalację takiego urządzenia. I to też pokazują badania. Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że jednak większość kierowców, ponad połowa, nie chce, aby ktoś ich kontrolował. Nawet w zamian za niższe ceny ubezpieczeń. ubezpieczeń. No to mamy część odpowiedzi na pytanie. Sami kierowcy być może nie chcą tych rozwiązań, ale z drugiej strony, skoro już jest jedna firma ubezpieczeniowa, która właśnie sprawdza to, ile jeździmy, ile przejeżdżamy tych kilometrów przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, to być może sama branża będzie chciała te rozwiązania upowszechniać. Branża, nie ma co do tego wątpliwości, byłaby gotowa, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, ponieważ ono już jest, więc nie ma problemu ze strony branży, żeby to ewentualnie upowszechnić. Natomiast jeżeli nie ma chęci klienta, no to takie rozwiązanie nie zostanie upowszechnione, bo zgoda klienta jest wymagana do tego, aby monitorować styl jazdy. W pierwszym półroczu 2020 roku ubezpieczyciele wypłacili prawie 20 miliardów złotych odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z obowiązkowego ubezpieczenia OC, o którym też rozmawiamy, komunikacyjnego, wypłaty wyniosły 4,5 miliarda złotych. Jak należy odczytywać te dane państwa najnowsze? Jeżeli chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne, pandemia, a w każdym razie pierwsze 3 miesiące od momentu wprowadzenia lockdownu, czyli drugi kwartał tego roku, nie spowodowały spadku wypłat z OC komunikacyjnego. To znaczy, mimo że był lockdown, mimo że w naturalny sposób w związku z tym jeździliśmy mniej po ulicach, to odszkodowania za drugi kwartał są bardzo podobne do zeszłorocznych, te różnice są minimalne. Czyli kolizji, wypadków było mniej więcej tyle samo, co w normalnych czasach? Ponieważ ulice były puste, to mieliśmy większą skłonność do takiej brawurowej jazdy. Więc może nie tyle chodzi o liczbę wypadków czy liczbę kolizji, że ona się zwiększyła, co bardziej może chodzić o wartość jakby pojedynczej kolizji albo pojedynczego wypadku. To znaczy wypadki po prostu mogły być groźniejsze i spowodowane brawurą, która jest zresztą główną przyczyną wypadków i kolizji w Polsce. A jak Polacy podchodzą do ochrony ubezpieczeniowej? Czy w tych czasach pandemii odwracają się od ubezpieczeń, czy jednak nie? Na razie z tych danych wynika, że jesteśmy bardzo odpowiedzialni, ponieważ w zasadzie tam nie występują spadki składek. Jest lekki spadek, jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie. W zasadzie nie ma spadku, jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, czyli nie rezygnujemy z ochrony mimo kryzysu, co jest istotne, dlatego że szczególnie jeżeli znajdujemy się w związku z kryzysem albo z pandemią w trudnej sytuacji finansowej, to jakaś ewentualna szkoda ubezpieczeniowa, którą musielibyśmy pokryć z własnej kieszeni, jest dla nas tym droższa, tym bardziej obciążająca. W związku z tym to ubezpieczenie staje się jeszcze ważniejsze niż było normalnie. Natomiast żeby w pełni ocenić taką sytuację, jak pandemia, jak COVID wpłynął na ubezpieczenia, to trzeba będzie jeszcze 3-4 kwartały poczekać. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Równo za tydzień, 1 października, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kawy, której każdego dnia na świecie wypija się średnio 2 miliardy kubków. Tymczasem plantatorzy kawy zmagają się ze skutkami już nie tylko pandemii, ale i kryzysu klimatycznego. Kawa to bowiem wymagająca roślina, która nie toleruje anomalii pogodowych. Szacuje się, że do roku 2050 powierzchnia ziemi, na której może być uprawiana kawa, zmniejszy się o połowę. Podsumowanie dnia. O gospodarce opowiadała państwu Sylwia Zadrożna za 17 minut 19. Kim jesteś? Rachmistrzem. Praca co prawda mocno dorywcza, ale pięknie brzmi. Mistrz rachowania. Więcej w Trójce już za chwilę. A ja co? A ja nie? A ja co? od początku września trwa wielkie szacowanie na polskiej wsi, albo lepiej wielkie rachowanie na polskiej wsi. W Trójce teraz, proszę Państwa, o ogólnopolskim spisie rolnym. Rolnicy takiego spisu mogą dokonać samodzielnie, ale mogą też skorzystać ze wsparcia urzędników. Jak to zrobić? O tym już teraz Michał Fedusio. Z każdym dniem rośnie liczba rolników, którzy postanowili nie czekać na rachmistrzów i spisać się samemu. Można to zrobić przy biurku we własnym domu, ale też na przykład w najbliższym urzędzie gminy. Dla rolników przygotowane jest stanowisko do samospisu. W przypadku, kiedy rolnicy będą mieli problemy z dostępem do komputera czy z łączem internetowym. Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta w Legionowie. Chętnych rolników do samospisu uczulamy, by byli wyposażeni w maseczki. Mamy płyn dezynfekcyjny, mamy tutaj tą ochronę z pleksji. Rolnik w celu dochowania tajemnicy danych osobowych spisuje się samodzielnie na podstawie tutaj dostępnego stanowiska komputerowego i programu. Natomiast my będziemy tutaj w oddali dyżurować w jakiejś pomocy technicznej. Nie ingerujemy nigdy w treści, które rolnik wprowadza do programu spisowego. Formularz spisowy nie zawiera pytań o dochody rolników. Chodzi bardziej o ukazanie struktury gospodarstwa, a także wykaz maszyn i narzędzi wspierających produkcję czy chów zwierząt. To są dane, jakie to jest gospodarstwo, jaki ma areał, jaki ma powierzchnię użytkową. Grzegorz Marcjasz z Urzędu Miejskiego w Opolu. Co rolnik hoduje, tak, ile ma budynków gospodarskich, jakim dysponuje parkiem maszynowym. Więc to są takie wszystkie dane, które są potrzebne potem do statystyki, żeby móc określić i sprawdzić, jak wygląda stan rolnictwa w Polsce. Jest możliwe przekazanie wyczerpujących informacji, które pozwolą na uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzystanie jego wyników do planowania polityki rolnej naszego państwa oraz efektywnego zarządzania na szczeblu ogólnokrajowym oraz lokalnym. Leży to też w interesie nas wszystkich, aby zwłaszcza sprzyjającej rozwoju polityki wsi i rolnictwa uzyskamy najlepsze informacje. Przy stanowiskach w urzędach gmin pojawiają się chętni do samospisów. Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy zjawić się w najbliższej takiej placówce w godzinach jej pracy. Wezmę udział w spisie rolnym internetowo. To było gospodarstwo całkowicie zdewastowane i od 4 lat żeśmy zaczęli tutaj to gospodarstwo odbudowywać. No i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Przystąpimy do spisu rolnego, bo jak mówi samo przecież, że jest to obowiązkowy, no to trzeba to wszystko podać. A co tam będą, no to ostatni był spis 10 lat temu, jak się nie mylę, chyba, bo jest to 10 lat. No. Co będą pytać, to trzeba będzie odpowiedzieć. Spis rolny potrwa do końca listopada. Następnie zgromadzonymi protokołami zajmą się analitycy z Głównego Urzędu Statystycznego. Spore przedsięwzięcie, takie organizacyjno-informatyczno, no i merytoryczne. Artur Łączyński, szef Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Chcemy to zrobić w miarę szybko, czyli w ciągu 3 miesięcy do końca lutego. Mieć wstępne dane, potem w marcu je publikować, ale to zupełnie wstępne, jeśli chodzi o spisy. Potem przychodzą nam źródła administracyjne, które musimy włączyć. Natomiast no, teraz właśnie się kształtuje też również cały harmonogram publikacji tych danych. So